Radio 1. Hila Noorzai. Er duiken steeds meer berichten op van dode migranten die gevonden worden in de woestijn van Tunesië en Libië. Die zouden de woestijn in zijn gestuurd door Tunesië. Ondanks deze mensenrechtsschendingen sloot de EU wel een migratiedeal met het land. Maar kun je daar nog wel mee doorgaan? Dat zo in 1 Vandaag. Nu eerst het nieuws van 4 uur met Casper Meijer. Er is een nieuwe fractievoorzitter voor DENK in de Tweede Kamer. Stefan van Baarle volgt Farid Azarkan op, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Volgens de 31-jarige van Baarle is het tijd dat een nieuwe generatie opstaat. Van Baarle is sinds 2015 betrokken bij DENK en zit sinds 2 jaar in de Kamer. Hij stelt zich ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de volgende verkiezingen. DENK zegt zich deze verkiezingen vooral te richten op inclusie en acceptatie. Kunstmatige intelligentie ontdekt borstkanker vaker dan radiologen, blijkt uit grootschalig Zweeds onderzoek. Bovendien kan het toepassen ervan de werkdruk voor radiologen verminderen. Want bij screening bekijkt een arts in korte tijd een grote hoeveelheid foto's, legt deze radioloog uit. En 99% daarvan is normaal, eentje niet. En die ene moet je er iedere keer uithalen. Dat is gewoon niet makkelijk. En als je op je top van je kunnen bent, dan ben je net zo goed als dat AI-systeem. Maar ja, zo af en toe heb je behoefte aan een kopje koffie of gaat de telefoon en ben je een beetje afgeleid. En dan loop je het risico dat je het relevante dingen zomaar over het hoofd ziet. En een computer heeft daar gewoon simpelweg geen last van. Per 1000 vrouwen wordt borstkanker 1 keer vaker ontdekt door de computer. Maar jaarlijks zou het in Nederland om honderden vrouwen gaan bij wie de ziekte anders gemist zou worden. Hoe eerder borstkanker wordt vastgesteld, hoe groter de kans op genezing. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. Activisten hebben op sociale media anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. In Nigeria praten de ministers van Defensie van een aantal West-Afrikaanse landen vandaag over de militaire staatsgreep in Niger. Ze eisen dat het leger voor zaterdag de macht teruggeeft aan de democratisch gekozen president Bazoum. Als dat niet gebeurt, zullen de landen mogelijk militair ingrijpen. Wie de spouwmuren van zijn woning wil isoleren, moet eerst goed laten onderzoeken of er geen vleermuizen in zitten. En alleen met een camera tussen de muren kijken is daarbij niet genoeg. Dat heeft de Raad van State bepaald. Griekenland gaat toeristen die de afgelopen 10 dagen hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de bosbranden een week gratis vakantie op het eiland aanbieden. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd op de Britse televisie. De premier zei daarmee te willen garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten. Maar er is nog wel heel veel onduidelijk over het plan, zegt correspondent Thijs Kettenis. Ja, hoe die gratis vakantie dan precies in zijn werk gaat, dat is nog onduidelijk. En wat betaalt de Griekse staat dan precies? Het hotel of ook de vlucht en de maaltijden en waar moeten mensen zich melden? Ja, dat is allemaal nog onbekend. Zo'n 20.000 mensen, onder wie Nederlanders, moesten de afgelopen weken in veiligheid worden gebracht vanwege de grootschalige natuurbranden op Rodos. De Turkse president Erdogan heeft met de Russische president Poetin gebeld over de graandeal, waar Rusland onlangs uitstapte. Poetin zou opnieuw hebben gezegd dat Rusland bereid is om weer mee te doen aan de deal, maar dan moet het Westen wel eerst aan de Russische voorwaarden voldoen. Rusland wil onder meer dat economische sancties worden opgeheven. Erdogan zou tegen Poetin hebben gezegd dat hij zich blijft inspannen om de graandeal nieuw leven in te blazen. Dan nog het weer, af en toe opklaringen. Later vanmiddag weer wat stevige buien met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vanuit het westen nog meer felle buien. Dan verkeer van Helene Geest, krijg je dat. Ja, het is niet al te druk op de Nederlandse wegen. Er staan maar 3 files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A7 Groningen-Heerenveen tussen industriegebied Westpoort en Marum. Daar is de vertraging 1 kwartier. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie ook 10 minuten tijdverlies. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is het extra druk vanwege de afsluiting van de A12. Tussen Elst en Westervoort 10 kilometer file en 1 kwartier extra reistijd. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. NPO Radio 1. Afro Tros. De ene na de andere lijsttrekker stopt. Ook denklijsttrekker Farid Azarkan neemt afscheid. En bekend is wie hem gaat opvolgen. Stefan van Baarle, onze verslaggever, sprak met hem over zijn ambities voor de partij. En Lammert, slecht nieuws. Want omdat we onze kaken niet goed trainen, worden we lelijker. Ja, dat lazen we in de New York Post. Maar of onze moderne eetgewoonten echt zoveel invloed hebben op onze kaken, dat gaan we checken in Feit of Fictie. Ik ben dus heel benieuwd hiernaar. Maar nu eerst politieke onvrede over de Tunesië-deal. Eén vandaag. Hila Noorzai. De afgelopen weken duiken er steeds meer beelden op van overleden migranten in de woestijnen van Tunesië en Libië. De ChristenUnie vindt dat dit niet langer kan en dringt er bij het kabinet op aan om zich uit te spreken. En hierover hebben Don Zeder en Nico Drost van de partij Kamervragen ingediend. We luisteren naar Nico Drost waarom hij dat deed. Ik heb in het debat op 28 juni met de minister-president heb ik een aantal vragen gesteld over die deal. Daar kreeg ik geen antwoorden op. Dan heb ik een motie ingediend waarin stond, wij willen geen deal. Tenzij dat we zeker weten dat de mensenrechten worden gewaarborgd, ook daar in Tunesië. Die motie is aangenomen door de Tweede Kamer. En nu komen er berichten naar buiten dat er gewoon ernstige dingen gebeuren. En daarom kozen wij nu voor Kamervragen om eigenlijk wat dat betreft ook te doen wat we toen besproken hebben van actie ondernemen. Wat daar gebeurt is onbestaanbaar. Ja, wat dit dus betekent voor de Tunesië-deal, vragen we correspondent Farouz Bezhala. Goedemiddag. Goedemiddag. Nog even kort, wat zijn de afspraken die zijn vastgelegd in die Tunesië-deal? Als het gaat om migratie hebben Tunesië en Europa afgesproken dat ze meer gaan doen om mensensmokkelboten tegen te houden. En dat het makkelijker wordt voor Europa om Tunesiërs zonder papieren terug te sturen naar Tunesië. En daarvoor in ruil krijgt Tunesië dan 100 miljoen voor de economie en 150 miljoen voor grensbewaking. En als Tunesië in de toekomst een lening afsluit bij het Internationaal Monetair Fonds, dan zou er ook nog iets van 900 miljoen bij kunnen komen. In andere woorden, heel veel geld dus. Het gaat om best veel geld, inderdaad. Ja. De afgelopen tijd bereiken ons dus ook meer berichten dat mensen onder dwang de woestijn in worden gestuurd. Weten we om wat voor aantallen het nu gaat? Het officiële aantal is ruim 1250 mensen. Maar waarschijnlijk zijn het er meer. Want het terugsturen naar de woestijn is al eigenlijk jaren geleden begonnen. En het gaat ook nog steeds door. Maar het officiële aantal van de eerste weken van juli is 1250. Ja, het is ook heel moeilijk om die aantallen bij te houden. Want bereik of telefoontjes meenemen, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat ook niet omdat het terrein, of tenminste het woestijngedeelte dat het betreft, het wordt militair bewaakt. En de soldaten pakken de telefoons af. Dus migranten kunnen ook zelf geen berichten meer uitzenden. En het is ook een heel ontoegankelijk gebied. En bijvoorbeeld ook mensenrechtenorganisaties, hulporganisaties, journalisten hebben niet of nauwelijks toegang tot het gebied. Echt heel zeldzaam. Dus wat ons bereikt is alleen maar omdat dat... Hoe bereikt het nieuws dan ons? Want er is één journalist volgens mij die het is gelukt om de woestijn in te gaan. Weten we deze aantallen? Vanwege één journalist en ook een andere journalist die ook af en toe foto's verspreidde. De Libische autoriteiten helpen ons bij het verzamelen van aantallen. En mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch. Maar het blijft dus inderdaad allemaal beperkt wat we echt met zekerheid kunnen zeggen. Ja, en u zegt dit gebeurt dus al langer. Waarom doet Tunesië dit? Waarom sturen ze die migranten de woestijn in? Op dit moment omdat denk ik dat zij het, onze president, heeft echt een probleem met zwarte migranten. Er zijn nu meer migranten in Tunesië dan ooit. En dat komt deels ook omdat de prijs voor smokkelbootjes is gedaald. Maar aan de andere kant, hij heeft ook studenten en mensen met geldige papieren de woestijn ingestuurd. Maar ik ga er dus echt vanuit dat hij gewoon niet zo goed raad weet met het aantal zwarte migranten in Tunesië. Ja, maar dat dit gebeurt, dit was natuurlijk al duidelijk tijdens de onderhandelingen. En toch is er een deal gesloten, dat begrijp ik niet helemaal. Ja, dat klopt. Het was toen inderdaad al bekend. Er was ook al over gepubliceerd. Ja, kijk, de haast was heel erg groot. Europa wilde per se nog voor de zomer een deal sluiten. Nou, het was al half juli op dat moment. En Tunesië leek juist een akkoord tegen te houden. Dus er zat echt heel veel druk op. En Tunesië, ja, die zit toch wel om geld verlegen. Dus ik ga ervan uit dat partijen echt niet langer konden of wilden wachten. Ja, dus dan nemen die mensenrechtsschendingen maar voor lief. Die nemen ze dan maar even voor niet, vrees ik. En Lammert, we hadden contact met Gerald Knaus, de architect van de zogeheten Turkije-deal. Ja, hij vertelt ons dat er in de Turkije-deal destijds heel duidelijk stond aan welke mensenrechten er voldaan moest worden. Dat soort heldere afspraken en richtlijnen zijn in die Tunesië-deal achterwege gebleven. In this document, it's left very vague. There are references to international law, but as we have seen in recent weeks, while the negotiations were ongoing, buses of people were taken from Sfax, sub-Saharan Africans, and dropped on the Algerian and Libyan border. Now, it's not a document that is causing this, but the moment the EU is negotiating with a country to stop irregular migration, it assumes responsibility for what happens to irregular migrants. That means the EU needs to clarify how it expects Tunisia to stop irregular migration in a way that is acceptable. Ja, mevrouw Ben Sala, correspondent. Er was dus al bekend dat er niet aan die mensenrechten altijd voldaan werd. Er was dus ook haast, dat zei u ook. Maar in die deal, het is dus ook heel vaag opgeschreven. Denkt u dat Tunesië nu gebruik maakt van dit grijze gebied? Nou moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet of Tunesië echt geïnteresseerd is in goedkeuring van de Europese Unie. Want zoals ik zeg, deze praktijken bestaan al heel erg lang. En ik moet daarbij zeggen dat Saïd dus de president, deed ook in februari al een aantal stevige racistische uitspraken, die ook tot veel problemen hebben geleid in Tunesië. Maar daar heeft Europa eigenlijk ook niet op gereageerd. Het is inderdaad wel zo dat je nu kan zeggen dat door de deal al deze praktijken legitiem zijn geworden. Met andere woorden, Europa zegt eigenlijk aan zij het gaat uw gang. Hij heeft een blanco check nu om door te gaan met waar hij al aan begonnen was. Ja, maar Tunesië heeft ons toch eigenlijk ook gewoon in de hout gegrepen, want ze kunnen doen en laten wat ze willen. Op dit gebied wel, dat klopt. Kijk, anderzijds zou je natuurlijk kunnen zeggen dat Tunesië nog wel financieel afhankelijk is van Europa. Maar voorlopig is het inderdaad zo dat Europa toch wel heel erg veel waarde hecht aan het tegenhouden van migranten. En daarvoor graag mensenrechten lijkt op te offeren. En het standpunt, je moet hiermee ophouden of je krijgt je geld niet. Zou de EU dat nog kunnen zeggen? Dat zouden ze dus zeker kunnen zeggen. Maar ik denk dus niet dat ze dat gaan doen. Nogmaals, omdat de Europese Unie echt gelooft dat ze het aantal migranten dat vanuit Tunesië aankomt niet kan hanteren. Ik moet erbij zeggen dat er komen ook wel veel meer migranten uit Tunesië dan andere jaren. Dus voor het Europees gevoel is de nood echt heel erg hoog, vrees ik. Ja, maar ik word er wel persoonlijk heel erg verdrietig van dat we het op deze manier doen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Er is ook wel een ander puntje wat mezelf opvalt. Is dat dit type afspraken is zeker niet nieuw. Want Europa en Tunesië werken echt al minstens 10 jaar samen op het terrein van migratie, heel intensief. En het heeft er dus alleen maar toe geleid dat er elk jaar meer mensen met boot vertrekken. En dat de prijs van bootjes goedkoper wordt. Dus je moet je ook afvragen, denk ik, of de politiek nog wel zo effectief is. Laatste vraag. Vanaf wanneer zou deze deal echt onhoudbaar als onhoudbaar kunnen worden beschouwd? Is er een grens voor de EU, denkt u? Ik weet het niet. Om een voorbeeld te geven is dat de Belgische staatssecretaris van Asiel en Migratiezaken, die heeft wel ook officieel gereageerd. Nicole de Moor, ja. En die heeft een brief geschreven naar de Europese Commissie en gevraagd om alsjeblieft de mensenrechten in de gaten te houden. Maar ze heeft daarbij ook gezegd van we moeten echt samenwerken met Tunesië op het terrein van migratie. Met andere woorden, zelfs Nicole de Moor uit België lijkt niet de deal zelf ter discussie te stellen. Dank, correspondent Farouz Ben Sala over de Tunesië-deal en de schending van mensenrechten. Nou, deze week duiken we in de wereld van ChatGPT. Want ook studenten maken graag gebruik van de chatbot bij het schrijven van hun essays. Maar dat gaat niet altijd goed, zag onze verslaggever Laura Kors. Dat hoor je dus straks. Nu eerst verkeer met Helene Geest. Oh, Bianca Daming, sorry. Geeft helemaal niks. Hi, ik ben even de invaller van Helene. Er staat file op de A7 in het noorden van het land, van Groningen naar Heerenveen. Je hebt daar bijna een half uur op onthoud tussen industrieterrein Westpoort en Marum. Verder sta je in de file in het zuiden op de A59, Den Bosch richting Zierikzee, door een spoedreparatie bij Engelen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is bijna een kwartier. Eén vandaag. Lammert, als we naar buiten kijken, nou nu net niet, maar het regent deze week heel erg veel. Heel veel, en toch dacht jij, ik ga het lekker hebben over de droogte. Ja, want ik dacht, die droogte of neerslagtekort, zoals het officieel bij het KNMI heet, dat is nu wel voorbij. Maar de neerslagtekortkaart op hun site kleurt nog steeds licht tot donker oranje. En dat betekent dat er nog steeds officieel sprake is van zo'n neerslagtekort. Nou, ik weet niet hoeveel het in hemelsnaam moet regenen voordat de boel weer op peil is. Dus ik belde meteoroloog Reinier van den Berg. Ja, neerslagtekort. Ja, dat is natuurlijk behoorlijk drastisch aangepakt, hè, op deze manier. Ja, nou precies, dat dacht ik dus ook. Maar het droogtekaartje zegt dus heel iets anders. Ja, kijk, dat neerslagtekort dat wordt berekend vanaf 1 april. En vanaf dan wordt de balans tussen verdamping en neerslag bijgehouden. En dat betekent dus dat het geen rekening houdt met eventueel nat weer daarvoor. Het is een bepaalde rekenmethode. En als je nu naar de natuur kijkt, zul je denk ik op heel veel plekken in Nederland niet het idee hebben dat er een neerslagtekort is. Ja, een rekenmethode. Ja, daar hebben we ervaring mee qua stikstof. Op papier is er dus sprake van droogte, maar in de praktijk niet. Of is dat het toch niet helemaal? De opbouw van een neerslagtekort is vooral gekomen door die periode van half mei tot en met juni. Toen is het hard gegaan. En we hebben echt wel ook wel wat problemen gezien door droogte in het land. En vanaf in de loop van juli ging het natuurlijk op steeds meer plekken echt wel regenen. En nou wordt dat tekort wel steeds verder afgebouwd. Maar het tekort was natuurlijk wel vrij groot. Oké, dus er was wel een paar weken binnen die rekenmethodetermijn sprake van extreme droogte. En daardoor hebben we nu, ondanks die regen, toch nog een klein neerslagtekort. Om die kaart helemaal goed te krijgen, moet het dus eigenlijk elke week even een paar uurtjes regenen. Ja, het is natuurlijk het allermooiste, hè? Dat het regelmatig regent. Maar volgens de grillen van het weer is het veel vaker zo dat je soms wekenlang weinig regen en dan wekenlang veel regen. Dat zie je eigenlijk vaker. Dus dit is ook helemaal niet een uitzonderlijke horrormoessonzomer des doods? In deze fase van de zomer, 1 of 2 weken dit weer, ja, dat komt echt wel vaker voor. Persoonlijk vind ik het eigenlijk heerlijk dat het nu een paar weken... Ja, het is natuurlijk heel vervelend voor vakantiegangers in eigen land, maar het is op zich wel... Wel lekker voor, alles ziet er groen en fris uit. Dus ja, eigenlijk wel prima. Eigenlijk wel prima, ja, zo kun je er ook naar kijken natuurlijk. Sorry, de horror moest om zomer des doods. Ja, nou ja, dat hoor je toch. Je hebt je zo even uit je mouwtje getoverd. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dankjewel, Lammert. Nu nieuws via de NOS. Een Oekraïense zeedrone heeft geprobeerd een Russisch oorlogsschip aan te vallen, meldt het Russische ministerie van Defensie, volgens staatspersbureau RIA. NOS-Oekraïne-redacteur Gim Balduk. Wat zou er gebeurd zijn volgens de Russen? Ja, als we de Russen moeten geloven, gaat het om een marinedrone. Dat is dus een klein bootje waar niemand in zit, wat op afstand bestuurbaar is. Dat een Russisch oorlogsschip zou hebben aangevallen dat een ander schip aan het begeleiden was, een transportschip voor graan. Daar is geen beeld van, geen bewijs van. Dus het is natuurlijk heel moeilijk te checken. Maar op zich is het denkbaar. Oekraïne heeft wel dat soort marine drones in gebruik. Eerder ook gebruikt om havens op de Krim aan te vallen. In Sevastopol, daar zijn ze het havengebied ingegaan. Hebben ze schade aangericht ook. Maar het lijkt me stug dat je met zo'n klein bootje een groot oorlogsschip tot zinken brengt. En dan ga je dat ook niet naar buiten brengen. Al zou het gebeuren, dan zullen de Russen nooit zeggen het komt door een Oekraïnse aanval. Dat zagen we toen bij de Moskva, het vlaggenschip van de Russische marine. Dat is mogelijk door een Oekraïnse aanval gebeurd, maar volgens de Russen was het gewoon een brand in het schip zelf. Goed, het is dus vooral volgens de Russen. Twee weken geleden waarschuwden beide landen elkaar wel voor dit soort aanvallen. Ja, inderdaad, na het opzeggen van de graanwiel door de Russen kwam daarna de waarschuwing dat ieder schip dat wel naar een Oekraïnse haven zou varen aanschouwd zou worden als een militair doelwit, dus aangevallen mocht worden. Toen zeiden de Oekraïners andersom dat ook. Als er schepen door de Zwarte Zee varen nabij Oekraïne naar een Russische haven of een haven in bezet Oekraïns gebied, dan gaan wij dat ook beschouwen als een legitiem doelwit. Tot nu toe hebben we daar dus geen aanvallen van gezien op dat soort schepen. Er zijn wel heel veel graanschepen die nog wel naar Russische havens gaan. Want ook die Russische graanhandel is heel groot. Maar die schepen die varen wel als het ware met een grote boog om de Oekraïne en de Krim heen. Dus die liggen ook wel redelijk buiten bereik van dit soort aanvallen. Ja, het gaat dus om een schip wat graan vervoerde. Waarom is die graanhandel voor Rusland zo belangrijk? Ja, het is niet zo belangrijk als het voor Oekraïne is. Maar ook voor Rusland is het een hele belangrijke economische factor. Zeker ook nu de Oekraïnse graanhandel grotendeels is stilgevallen. Ook vanochtend weer werd er opnieuw geprobeerd om een Oekraïnse zee of een rivierhaven aan te vallen. Zodat ook die optie om graan te vervoeren niet meer mogelijk is. En ja, zolang de graandeal niet hersteld wordt, is er voor Oekraïne ook geen manier om over de Zwarte Zee toch graan te vervoeren. Ja, nu wordt er ook vandaag opnieuw gepraat over de graandeal. Wat kwam eruit? Ja, Erdogan heeft gebeld met Poetin. Erdogan, de Turkse president, is eigenlijk de grote broker van die graandeal. Hij zegt ook dat hij hoop blijft houden op het hervatten van die graandeal. Onduidelijk hoe precies, want Poetin blijft bij dezelfde eisen. Tenminste, de eisen in zijn ogen zijn dat het Westen zich niet aan de regels zou houden. Wat hij daarmee bedoelt is dat de Russische graanhandel mag dus nog steeds plaatsvinden. Maar volgens hem werd dat onmogelijk gemaakt doordat er Westerse sancties zijn ingesteld op banken op de financiële wereld, zodat er geen verzekeringen konden worden afgesloten. En hij wil dus die sancties weg hebben, die sancties van tafel hebben. Nou, daar lijkt het Westen ook niet op uit te zijn. Dus voorlopig is daar nog geen akkoord. Wel heeft Poetin toegezegd dat hij naar Turkije wil gaan. En Turkije zou dat ook hebben bevestigd. Dat is op zich behoorlijk opmerkelijk, dat Poetin dus naar een NAVO-land gaat. Terwijl notabene naar Poetin een internationaal straf hij is gesteld. Maar goed, Turkije die erkent het strafhof niet. Dus op zich kan hij daar veilig niet oppakken. Hij gaat het waarschijnlijk niet oppakken. Nee. Het zou misschien goed zijn om goodwill te creëren bij het Westen. Maar ik verwacht niet dat dat zal gebeuren in Turkije. Nee, vraag me zo af hoe dat soort belletjes gaan. Ja, en hoe lang het duurt en waar ze het nog meer over hebben. En hoe ze afsluiten ook. Ja. Er is een hele mooie documentaire van Macron in de eerste weken van de oorlog in Oekraïne. Dan zie je zo'n belletje ook plaatsvinden. En het was menselijker dan ik dacht, moet ik zeggen. Wel goed. Ja. Even goed om nog eventjes naar te kijken. Giem Balduk, dankjewel. Graag gedaan. Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your counter, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light your counter, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Blijft goed. Je hoorde Otis Redding en Hard to Handle. ChatGPT, ja, een chatbot die voor een heleboel gebruikt kan worden, zoals het snel schrijven van teksten in alle soorten en maten. En dat zorgt vooral in het onderwijs voor commotie. Want hoe weten docenten of hun leerlingen of studenten zelf hun werk hebben geschreven en niet ChatGPT? Het eerste studie- en schooljaar waarin dit programma gebruikt kon worden is bijna afgerond. En wij dachten, het is tijd om terug te blikken op dit bijzondere moment met vandaag de universitaire studenten. Het was zo grappig, een huisgenoot van mij, die had, eerst had hij een 4 of zo over een van de verslag, of in ieder geval een dikke onvoldoende. Daarna had hij het gewoon in ChatGPT gedaan. En toen had hij ineens een 8. Toen dacht ik wel even van, oh ja, misschien toch wel handig om te gebruiken. Zomaar een woensdagmiddag in de Amsterdamse studentenwijk Uilenstede, onder de rook van Schiphol. Hoe wordt ChatGPT hier gebruikt? Het is wel heel handig hoor, om wat snelle dingen op te zoeken. Het is eigenlijk gewoon een soort Google, maar dan 10 keer beter. Maar voor kleine, simpele opdrachtjes gebruik ik hem wel eens. En dan soms neem ik gewoon direct over, als ik echt tijd nodig heb. Heb jij het idee dat jij, hoe jij het gebruikt, dat dat plagiaat is of oneerlijk is? Ja, oneerlijk sowieso niet, want het is er gewoon. Het gaat ook nooit meer weg. Het plagiaat is ook niet, want het is niet, je bent niet iemand anders werk aan het... Ja, het enige wat je aan het overnemen bent, is zeg maar die AI die gemaakt is ervoor. Maar je bent niet iemand anders werk direct aan het overnemen. Met één student, inmiddels een vijfdejaars, praat ik wat langer door. Anonimiteit vindt hij daarbij wel prettig. Is het van groot belang dat ik mijn naam heb? Ik denk dat het een beetje spannend is om een naam te... Zijn naam laten we dus achterwege. ChatGPT is zeker een gamechanger. Zeker. Ik weet nog van andere momenten bij mijn vooropleiding dat als je druk had, dat je dan 's nachts door moest werken. En dat is ook het leven van de student wat iedereen wel kent, denk ik. En in dit geval, ja, je hebt 3 opdrachten op een dag om in te leveren. Je kiest de 2 die je het belangrijkste vindt en de 3e laat je door ChatGPT doen. Dus je kan gewoon weer lekker slapen. En nou ja, als student blijft er meer tijd over om te feesten of andere leuke dingen te doen. En, nou ja. Dus bij die tijd die vrijvalt, zeg maar, ga je niet de wereld verbeteren, maar even lekker feesten? Nou... Dat is wel een lastige vraag natuurlijk. Je moet ook een beetje student zijn, toch? Kun je wat laten zien? Ja, zeker. Hier, je laptop voor je. Ja, ja. ChatGPT natuurlijk, ja, op het scherm. Ja, even kijken hoor. Ik doe een redelijk creatieve opleiding. Het is opleiding journalistiek. Even kijken. We moesten onlangs een documentaireplan indienen. Kun je met 10 verrassende kloven vertellen in Nederland die nog niet heel veel in het nieuws zijn geweest? Nou, dan komen er allemaal verschillende kloven. De digitale kloof, de zorgkloof, taalkloof, armoedekloof. Ja, en... Maar je vroeg om verrassende, ja, die niet verder in het nieuws zijn geweest. Klopt. Dit zijn allemaal dingen die je de hele tijd in het nieuws Klopt, hebt. Klopt. Ja, en dat is ook echt wel waarin je ChatGPT moet sturen. Verrassend is natuurlijk een redelijk subjectief begrip. En ChatGPT zou dit misschien als verrassend benoemen. En dit was dan echt een begin voor eigenlijk de research voor deze opdracht. De plagiatenzaken vliegen ons nu om de oren. Heb jij wel eens gewoon gecopy-paste? Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja, een schrijfopdracht. Ik ben zelf een multimedia journalist in opleiding. Dus ik ben meer bezig met beeld, geluid en dat soort dingen. En schrijven is niet echt mijn forte. Toen heb ik dat eerst in ChatGPT geplaatst en gevraagd van ja, zou je dit eerst voor mij helemaal kunnen uitschrijven? Ik moest daar nog wel wat dingen aan toevoegen om het echt een leesbaar artikel te maken. Maar er zijn ook echt wel alinea's daar gewoon volledig overgenomen. Dat ik dacht, nou, dit is ook ongeveer wat ik wilde opschrijven. Dus. En hadden je docenten door? Nee. Goed cijfer gekregen? Ja, daar heb ik volgens mij 9 voor gekregen. Ik sprak gisteren 2 VWO-4 scholieren en die zeiden, als je gepakt wordt, dan ben je een loser. Het is survival of the fittest. Je moet wel een beetje je best doen om je sporen af te dekken. Hoe kijk jij daarnaar? Je bent eigenlijk meer een loser omdat je het gebruikt natuurlijk. Heb jij vrienden of studiegenoten die gepakt zijn? Nee, eigenlijk niet. En je denkt dat ze het allemaal gebruiken? Ook wel eens knippen plakken? Oh, ik weet wel dat ze het allemaal gebruiken hoor. Bij deze schrijfopdracht waar ik het net over had, waar ik dus ook alinea's wel gekopieerd heb, daar werd grappend gezegd ChatGPT. Toen de docent even wegliep. En nou, binnen 10 minuten had ineens een groot deel van de klas die schrijfopdracht af. Terwijl het echt wel om een paar 100 woorden ging. Nou, dat typ je niet zo snel als je ook nog eerst inspiratie moet vinden. Toen kwam dus de docent terug in de klas, ja. De leraar. En die is dus collectief belazerd. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk een beetje de kunst van niet na die 10 minuten ook daadwerkelijk je tekst inleveren. Dat is de kunst. Dat is de kunst, ja. Nou ja, je moet wel overtuigend zijn dat je het zelf hebt geschreven natuurlijk. Dus dan is het 20 minuten even heel intensief neptypen. Neptypen? Jullie hebben daar allemaal een soort toneelstukjes dan ook voor? Ja, heel intensief naar je scherm kijken en nou ja. Mijn eerste reflex is toch die arme docent. Die gaat ook zijn of haar tijd erin stoppen om het allemaal na te kijken. Ja. Ja, voelt je al een beetje, mag ik lullig zeggen? Je voelt je al een beetje lullig dat je zo'n tool gebruikt. Je voelt je lullig naar de docent toe. Ja, het voelt natuurlijk niet helemaal goed hoe het is gegaan. Als je dat doet, gewoon knippen plakken, ontneem je jezelf natuurlijk ook een kans om iets te leren. bijvoorbeeld beter schrijven in dit geval. Hoe zie jij dat? Ben ik met je eens. Ben ik zeker met je eens. Ja. Maar het is wel zo op het moment dat een opleiding te druk is om aan alle opdrachten echt de tijd te besteden, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. Wat is volgens jou een goede straf voor het plegen van plagiaat met behulp van zo'n chatbot? Moet je dat net zo straffen als wanneer je een ander stuk zou copy-pasten? Ja. Wat had jij, als jij het had geweten als docent, dat jij die opdracht gecopy-past had, dan een 1? Ja. In plaats van een 9? In plaats van een 9, ja. Of ja. Van de opleiding af? Ja, liever niet. Als ik van de opleiding was gestuurd, dan had ik wel mezelf echt voor mijn kop geslagen. Ja. Ja, dan wel. Je hoorde een verslag van Laura Kors over hoe studenten ChatGPT gebruiken. Hoe kijken inwoners van Bonaire naar de excuses voor het slavernijverleden? Daarover praten we straks met Anthony Yanga. Maar eerst het nieuws van de NOS. En dat krijg je van NPO Radio 1. Casper Meijer. Stefan van Baarle volgt Farid Azarkan op als fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer. En hij wil ook lijsttrekker worden bij de komende verkiezingen. De 31-jarige van Baarle zit sinds 2 jaar voor DENK in de Kamer. De Turkse president Erdogan heeft met de Russische president Poetin gebeld over de graandeal waar Rusland onlangs uitstapte. Poetin zou opnieuw hebben gezegd dat Rusland bereid is om weer mee te doen aan de deal, maar dan moet het Westen wel eerst aan de Russische voorwaarden voldoen. 7 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. De activisten hebben op sociale media anderen aangespoord om een strafbaar feit te plegen, namelijk het blokkeren van de A12 in Den Haag. En toeristen die hun vakantie op Rodos moesten afbreken vanwege de natuurbranden krijgen gratis een vervangende vakantie aangeboden door de Griekse overheid. Dat heeft de Griekse premier Mitsotakis gezegd op de Britse televisie. Details over het plan, zoals wat er dan precies vergoed gaat worden en hoe dat in zijn werk gaat, zijn nog niet bekend. Dankjewel, Casper. Dan voor het weer, Marco Verhoef. Met een mix van zon en nog steeds wolken met stevige buien. De zwaarste over de oostelijke helft, zuidoostelijke helft van het land. Het blijft ook een beetje zo doorgaan. De meest zware buien zullen wel wegtrekken. Maar in de loop van de avond en nacht in het westen toch ook opnieuw weer flink wat regen uit die buien. En misschien ook wat onweer erbij. Minimumtemperatuur komende nacht ligt rond de graad of 14. Dan morgen 18 tot 21 graden wordt het. In de ochtend veel buien, in de middag is duidelijk minder nat. En dan van het westen uit opklaringen met de zon erbij. En ook weer een wat afnemende wind. Vrijdag een enkele bui, geregeld zon en 21 graden. Maar het weekend staat weer in het teken van een laagdrukgebied. Veelal bewolkt, periode met regen en slechts 18 graden. Verkeer krijg je van Helene de Geest. Ja, het is zeker niet druk op de weg. Er staat nog geen 50 kilometer file. Wel wat vertraging nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het oponthoud is daar een kwartier. Er staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel zijn ze bij Engelen bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht, gaat nog een kwartiertje duren. De vertraging is 25 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf, 12 kilometer. Daar sta je ook 25 minuten in de file en dat heeft te maken met de afsluiting van de A12. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Bonaire, dat wordt vaak gezien als een mooie vakantiebestemming. En terwijl toeristen daar op een licht beetje genieten van de zon, moet de lokale bevolking de eindjes aan elkaar knopen. Sinds 2010 is Bonaire als bijzondere gemeente onderdeel van Nederland. Maar de Nederlandse regering laat het afweten, vinden ze op het eiland. Met als hoogtepunt de grootste demonstratie in de geschiedenis van Bonaire afgelopen mei. Tegen de ongelijkheid met Nederland. Anthony Yanga, bij ons hier in de studio. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hi, goedemiddag, goed dat je er bent. Jij bent activist, jij bent geboren ook op Bonaire. Je woont nu in Nederland. Laten we bij het begin beginnen. Wanneer ben je verhuisd en waarom? Ik ben wel hier geboren. Oh, je bent wel hier geboren. Mijn excuus. Ja. Nee, ik ben hier geboren en op mijn 5e, 6e zijn verhuisd naar Bonaire. Mijn moeder heeft dan werk gekregen, of heeft de kans gekregen om te gaan werken voor de overheid daar op Bonaire. Dus toen zijn we daar verhuisd. Oké, en wordt daar met een bepaalde manier naar gekeken dat je nu weer hier woont, bijvoorbeeld op Bonaire? Vanuit mensen? Of ja. Hoe bedoelt u? Ja, vanuit vrienden daar bijvoorbeeld. Van dat je hier woont, dat het hier misschien beter is qua voorzieningen. Ja, dat zeker. Het is een bijzondere gemeente, zoals ze zeggen, die tot onder Nederland hoort. Maar je merkt duidelijk de verschillen. Vooral bij sociale voorzieningen bijvoorbeeld. Hier is de bijstaande uitkeringen meer dan daar op het eiland. De mogelijkheden zijn ook hier meer. Dus na je studie, na je HAVO, VWO, kan je niet doorgaan op Bonaire. Dan moet je echt in Amerika of ergens in het buitenland naartoe gaan. En mensen, of vaak komen studenten of jongeren naar Nederland om verder te gaan met hun studie. Ja, en heb je dan daar wel eens gesprekken over met vrienden of familie daar? Ja, dagelijks. Ja, en hoe gaan die gesprekken dan? Kijk, als je in Nederland bent, dan zie je eigenlijk wat er gebeurt hier, hoe de situatie is, en dan kijk je met een andere blik op Bonaire. Dan is de vraag van, ja, waarom is dat niet zo op Bonaire geregeld, of waarom is dat zo slecht geregeld daar op Bonaire? Dus je ziet eigenlijk de kansen eigenlijk. En vaak is het van, ja, misschien kunnen we dat introduceren op Bonaire, of wanneer gaan we dat doen, of hoe kunnen wij dat eigenlijk realiseren? Dus dat soort gesprekken hebben we dan vaak. Ja, in mei waren er dus grote demonstraties tegen de ongelijkheid met Nederland. Begrijp je de frustratie van de mensen die de straat op gingen afgelopen mei? Jazeker. Nou ja, kijk, wat er gebeurd is in 2010 is dat Bonaire is ook geen gemeente. Het is een openbaar lichaam. Een openbaar lichaam betekent eigenlijk, het heeft een rechtspersoon en het is zelfstandig. Het mag zelfstandig opereren in maatschappelijk verkeer. Het mag dus zelf contracten aangaan, mensen in dienst nemen. Heeft een dagelijks bestuur ook. Dat heet bij ons dan de bestuurscollege. Het bestaat uit de gezaghebber, onze burgervader en de wethouders. Dat noemen we gedeputeerden. Je hebt de bestuurscollege en in 2010 zijn er taken of afspraken gemaakt. En Nederland heeft gezegd, weet je wat, ik ben dan verantwoordelijk voor sociale voorzieningen. En je merkt eigenlijk, ik heb ook de cijfers, als ik niks verkeerd zeg. Toen heeft Nederland gezegd, weet je wat, 950 volgens mij is wel genoeg om te leven, om te overleven daar op het eiland. 950 euro qua... dollar volgens mij was het, ja. En Bonaire heeft dan zelf een onderzoek gedaan. En Bonaire heeft gezegd, van nee, volgens onze onderzoek moet je minimaal, even kijken of ik het goed heb, 1350 hebben. Een flink verschil tussen wat Nederland denkt dat je nodig hebt en wat er uiteindelijk op het eiland echt nodig is. Klopt. En Nederland zegt, nou nee, het is goed, 950, dat kan je prima meedoen. En dan zie je dat vaak mensen moeite hebben om te overleven. Vaak mensen hebben 2-3 banen. En hier merk je gewoon dat de uitkeringen meer zijn. Vaak zijn ze meer dan de helft. Dus dat is ook de reden waarom mensen zeggen, weet je wat, is genoeg. We zijn al 12 jaar onderdeel van Nederland. We merken daar niks van. Vooral op het gebied van sociaal domein. Dus dan gaan we de straten om te demonstreren om zo aandacht te vragen voor de situatie. Ja, er gaat dus ook veel mis op het eiland, vinden de bewoners, Lammert. Ja, onze verslaggever Esther Eikelenboom die was er. En die sprak onder andere met een van de drijvende krachten achter die protesten. Voorzitter van de politievakbond Angelo Vrolijk over de problemen op Bonaire. Levenkosten hier op Bonaire is ontzettend duur. De huren, de huurprijzen. Dus mensen moeten gewoon 2 banen, soms zelfs 3 banen draaien om voor hun familie te kunnen zorgen en eten te kunnen zetten aan tafel. Ja, en Anthony, jij had het al over die armoede, want ook de armoede inderdaad die leidt tot problemen op Bonaire. De Nederlandse overheid berekende dat 2 op de 5 inwoners van het eiland onder de armoedegrens leeft. Ja, Esther sprak met iemand die hierover mee kan praten, Elsie Martinez, alleenstaande moeder van 2 kinderen. Ze heeft grote moeite om rond te komen. Ik was vroeger rijksambtenaar en daarna ben ik ontslagen, wel met ere, doordat ik ziek ben. En nu ben ik in de onderstand wezen. Het is eigenlijk bijstand. Ja, een bijstand, ja. En ja, het is heel laag. En je moet maar toveren om te kijken wat je wel of niet kan kopen. Ja, Anthony, kom ik weer bij jou. Bonaire is dus sinds 2010. Jij zegt, Bonaire is een openbaar lichaam. Een gemeente van Nederland. Toch voelen veel inwoners van het eiland dat niet zo. Hoe komt dat naar jouw idee? Nou ja, je merkt veel ongelijkheid. Ik zal een voorbeeld pakken. Je luchtvaart bijvoorbeeld. Tussen de eilanden moet je gewoon reizen. Reizen is geen luxe voor ons. We moeten gewoon reizen voor medische redenen. Want op Bonaire heb je niet alles. Dus je moet naar een andere ziekenhuis naartoe. Of ben je een gespecialiseerde op een bepaald terrein. Of je moet zaken gaan doen. Werkbezoek, familiebezoek, noem maar op. Tussen Bonaire en Curaçao is de afstand een paar kilometers. Dat is al 15 minuten bij aan vliegen. Dan betaal je al $250 voor een ticket. Heen en weer. Als je naar Aruba wil gaan, is $300 ticket. Je moet reizen. Dat is gewoon heel duur. Want hier in Europa, als je wil reizen voor een uurtje of 30 minuten, dan ben je een goedkoper uit. Dan is de vraag aan Nederland van, ja, kan je ons helpen om dat te subsidiëren, om dat te verlagen? Dan zegt Nederland nee. Dat ga ik niet doen. Dat is één van de voorbeelden. En ze geven je ook geen ziekenhuis bijvoorbeeld dan? Of al die voorzieningen die je op dat andere eiland op moet zoeken? Dat wordt ook niet op Bonaire vanuit Nederland dan gesteund? Als je het aan Nederland vraagt, dan zeggen ze ja. Maar als je aan de Bonaireaan vraagt, dan zeggen ze nee. Maar dat is ook een andere reden. Want kijk, als Nederland zeg je nee, ik doe wat ik kan of wat ik moet volgens de wet. En de Bonaireaan of de inwoner van Bonaire, die zegt van ja, nee, maar het is niet genoeg. Ja, maar niemand zoekt elkaar op om te vragen van ja, wat gaat mis eigenlijk? Waar kunnen we naartoe? Wat wil je eigenlijk? Dat wordt niet gevraagd. En dus werkt de ene daar op zichzelf en die ander klaagt daar. Niemand zoekt elkaar op en dat is eigenlijk een groot probleem op Thailand. Ja, jij bent er ook voor verbinding. Jij bent er ook voor om dat met elkaar op te zoeken. Komt daar verandering in? De jonge generatie is wel mondiger. Nou ja, wat wij doen is samen met mijn leeftijdsgenoten, omdat we de situatie op Bonaire kennen en we zijn allemaal gespecialiseerd op een bepaald gebied. Ik studeer luchtvaart, anders studeert sociaal domein, anders studeert kolonialisme, et cetera, et cetera. En op basis van onze kennis, dan gaan we bij de ministeries en zeggen we, weet je wat, we willen graag input geven aan jullie van wat de situatie is op onze terrein. Duurzaam ontwikkeling, klimaat of luchtvaart. Wij denken dat dit de beste manier is om Bonaire te helpen op dat gebied. En zo proberen we eigenlijk de situatie onder hun aandacht te brengen, zodat ze ook kunnen weten van, oh, is het zo erg op het eiland? Of is dat wat mensen eigenlijk meemaken op het eiland? Dus dan moeten we onze beleid aanpassen, of moeten we juist nieuw beleid introduceren? Dus dat is wat wij doen. Kijk, we weten natuurlijk niet beter, maar dat is wat wij denken dat wij op dit moment het beste kunnen doen om de situatie te helpen. En word je daarin gesteund? Want je hebt natuurlijk ook gewoon een baan. Het kost ook energie, dit allemaal. Ja, dat is een van de discussies die we op dit moment hebben met de ministeries. Kijk, ze vinden dit heel geweldig en ze waardeert echt dat we input willen geven aan hun. Het is ook een win-win situatie, want wij helpen ook een beetje om hun beleid aan te passen. Maar op een gegeven moment is het wel genoeg. Want als je mij steeds belt of mailt met de vraag van, hey, wil je ons helpen met een uitdaging, of we hebben een project, of we hebben een challenge, wil je meedoen? Ja, leuk. De eerste, tweede keer doe ik wel mee. Maar daarna zeggen we, ja, waar is de win-win situatie voor mij? Want ik moet steeds energie en tijd investeren en ik krijg niks daarvan. En als je kijkt in Nederland bijvoorbeeld naar de jongerenorganisaties, Nationale Jeugdraad, maar ook andere denktanks die binnen de ministeries opereren, zij krijgen wel een vaste subsidie per jaar. Of ze krijgen wel geld om wat ze doen. En kijk, het gaat niet om geld bij mij, maar het gaat om, als je een oplossing wil hebben, heb je een budget aan de kant ervan, dan kan je bijvoorbeeld een team vormen. Dan kan je samen op pad gaan bij experts, bij ministeries, bij directies, en samen zo kom je formuleer dus een oplossing die je kan presenteren. En dan is het een beetje dubbel van, ja, waarom krijgen zij wel de subsidie en wij niet? Maar steeds wil je wel mijn input krijgen. Ja, dat is een beetje raar. Dat is inderdaad scheef. Je was eerder namens de jongeren van Bonaire op de klimaatconferentie in Egypte. Daar ben je zelf ook veel mee bezig. Waarom maak je je zorgen om het klimaatprobleem op Bonaire? Nou, het begon met luchtvaart eigenlijk. Ik ben echt een groot fan van luchtvaart. Binnen luchtvaart zie je eigenlijk dat we moeten verduurzamen. Luchtvaart is een van de grootste uitstoters van CO2. Dus we moeten gewoon verduurzamen. En ik zeg altijd, kijk, we kunnen niet stoppen met vliegen. Bijvoorbeeld op de eiland is het gewoon noodzakelijk om te vliegen. Maar we moeten wel kijken hoe we dat kunnen doen op een duurzame manier. En veilige manier natuurlijk. En zo zie je dus kansen eigenlijk om dat te doen. En dan komen we meteen op het gebied van klimaat en energie. En ik zeg altijd, kijk, op Bonaire is kleinschalig. Dus het is een perfecte proeftuin. Gebruik Bonaire eigenlijk om te kijken, wat is de beste manier om het eiland te helpen? Wat past bij hun systeem, karakter, cultuur? Ik heb een brief geschreven, weet ik nog, aan de ministerie van EZK met de vraag van, ja, ik vind het heel vreemd. Jullie gaan naar de klimaatconferentie jaarlijks. We weten er helemaal niks over. En het is heel frappant, want wij zijn slachtoffers van klimaatverandering. En jullie vertegenwoordigen ons op zo'n klimaat. Maar jullie weten helemaal niks van onze klimaatsituatie. Dus waarom mag geen persoon van Bonaire mee met jullie? Als er niks wordt gedaan, dan loopt Bonaire onder water. Dat is uiteindelijk de conclusie. Dat is de conclusie. 2050 volgens mij, volgens het onderzoek van Greenpeace. Maar je merkt nu al, extreme droogte, warmte, stormen, hevige regenbuien. Het zijn eigenlijk dingen die je normaal vroeger niet meemaakt. Dus je merkt wel iets is aan het veranderen. Dus ik ging daar eigenlijk om te laten zien dat, hey, dit is ons klimaatsituatie op Bonaire, maar niet alleen dat, de eilanden kunnen ook een grote rol spelen in internationaal klimaatbeleid bijvoorbeeld. Ja, en luistert de Nederlandse regering, want ik begreep wel, je hebt Rutte een handje gegeven, ik zag je ook met hem op een videootje verschijnen, heeft dat effect gehad? Ja en nee. Ik zag demissionair minister-president Rutte een paar weken geleden op de herdenking slavernijverleden in Oosterpark in Amsterdam. En hij zag me zeggen, hey, hoe ging het? We hebben elkaar gezien in Egypte. Dus, hij wist het toch wel. Maar nog steeds zie je nog steeds niet dat het marcheert, laat ik zomaar zeggen. Want we zijn al een tijdje bezig, november, dus bijna een jaar geleden. Waarom hebben we nog steeds geen officieel denktank? Waarom zijn we niet officieel aan tafel met jullie? We hebben wel de gesprekken, de contacten, maar nog steeds is het niet officieel. Er is nog veel werk te verzetten. Er is nog veel werk te doen, ja. Anthony Yanga, dank je wel voor dit gesprek. En hoe de inwoners van Bonaire het hoofd boven water proberen te houden is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Dan Helene de Geest, de verkeersinformatie. Ja, door de afsluiting van de A12 is het extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Daar is de vertraging 20 minuten. En daardoor is het ook wat drukker op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar sta je een kwartier in de file. Feit of fictie? Die gaat vandaag over smalle kaken. Ja, want ik las een artikel in de New York Post dat de mens steeds minder aantrekkelijk wordt. Niet omdat we ouder worden, maar omdat onze gezichten veranderen door de manier waarop we onze boven- en onderkaak bewegen. De tong die zou zo in de mond duwen dat botten verplaatsen en ook wat je eet zou invloed hebben. En 70% van de wereld zou van dit fenomeen last hebben. 70%, dat is veel. Ja, klopt dat? Nou ja, dat zijn we dus gaan checken. Te beginnen bij Maaike Drost. Zij is eigenaar van Mondeling Logopedie. En ja, zij kan het volgende vertellen over ademhaling, wat ook van grote invloed is op deze verandering van onze kaken. Wat ik zie in mijn praktijk en wat ik vanuit de logopedie weet, is dat mondadem inderdaad invloed heeft op de gezichtsvorming. Als je door de mond ademt, dan ligt de tong laag. En als de tong laag is, dan werkt het zwaartekracht eigenlijk mee om het gezicht langer te maken. En vaak ontstaat er ook een meer teruggetrokken kin en bijvoorbeeld ook een overbeet. Oké. Ja, ik word me helemaal bewust van mijn gezicht. Ja, ik zit ook te kijken, waar zit mijn kaak? Gaat het naar beneden? Goed, dus onze kaken veranderen. Maar hoe ver moeten we dan teruggaan met vergelijken? Nou, dat was wel grappig, want de New York Post die zegt dat we 70 jaar terug moeten kijken, rond het jaar 1950, omdat zij vinden dat foto's van kinderen toen in high school jaarboeken toen nog vol knappe mensen stond. En dat het nu anders is. Nou ja, we vroegen aan tandarts-genatoloog Peter Wetselaar of we die verandering op evolutionair gebied nu al kunnen zien. Ik denk dat we kunnen constateren dat er een hele trage verandering is van de vorm van ons aangezicht. Maar dat is natuurlijk niet iets wat verandert in tientallen jaren. Er zijn wellicht wel duizenden of nog veel meer jaren voor nodig. Probeer de moderne mens te vergelijken met Homo sapiens, Homo erectus. Dat soort vergelijkingen ga je dan maken. Ja. Ja, dat is wel heel ver terug. Ik voel me een soort van Frankenstein. Nou, dat valt ook wel weer mee, hoor. Ja. Nou, gelukkig, maar dankjewel. Maar goed, in die tijd kouden de mensen toch ook hun hele gebit kapot. Dat lijkt me dan een groter probleem. Ja, voor de tanden lijkt het me ook niet zo goed. Nou, we vroegen Wetselaar hoe dat zit. Wat we zien is dat vroeger sleet ons gebit, doordat we een heel abrasief en heel schurend dieet hadden. We aten groenten waar het zand toch tussen zat en kloven van botten. Dat beroep doen we niet meer op onze tanden en kiezen. Maar nu is bijna ons dieet altijd zuur, heel zuurrijk, waardoor onze tanden en kiezen niet slijten doordat ons voedsel ruw is, maar doordat ons voedsel zuur is. Oké, dan even terug naar die 70 jaar geleden waar de New York Post het over heeft. Werden onze kaken toen meer getraind? Nou, met onze verse voorkennis moeten we dus kijken of er in die tijd meer eten was waar we op kouden. Nou, dat vroegen we aan logopedist Maaike Drost. Ik denk dus dat het eerder is begonnen, dat het na de industriële revolutie al is begonnen. Omdat we toen zijn begonnen met zachter voedsel, langer ons voedsel doorkoken. En dat we daar toen onze kinderen ook veel langer zacht voedsel zijn gaan geven. Oké. Okay. Ja. Klinkt als een luxe probleem. Ja, precies. Nou ja, we hebben Drost ook even gevraagd naar de verschillen tussen hogere en lagere klassen. In de westerse beschavingen zien we wel dat er meer overbeten zijn. En je ziet ook dat hoe meer een land zich ontwikkelt, hoe meer overbeten er ook zijn. Een heel mooi voorbeeld is India, waarbij je ziet dat de hogere kasten vaak meer een overbeet hebben dan de laagste kasten. En dat heeft dus te maken met hoe zij eten. Hogere kasten die krijgen veel meer westers voedsel, veel meer zacht voedsel. En die lagere kasten die moeten veel meer op hun voedsel kauwen. Oké, helder. Nou, terug naar dat artikel van de New York Post. Klopt het dat onze kaken aan het veranderen zijn omdat we minder aan het kauwen zijn? Ja, volgens Wetselaar en Drost is die verandering zeker te zien, doordat meer voedsel vloeibaar geworden is en we ons minder vaak stuk bijten op taai voedsel, raakte die kaak inderdaad onderontwikkeld. Maar in het artikel staat ook dat deze verandering in de jaren 50 al is ingezet. Nou, dat is volgens Drost duidelijk niet zo. Je moet veel verder terugkijken naar toen. Dat is dus fictie, maar het andere is een feit. Genoteerd. In Den Haag kondigt de een na de ander in de politiek zijn of haar afscheid aan. En dus begint de zoektocht naar nieuwe leiders. Zo ook bij DENK. Fractievoorzitter Farid Azarkan maakte onlangs bekend dat hij de partij gaat verlaten. En nu kondigt de nieuwe politieke leider zich aan. Tweede Kamerlid Stefan van Baarle stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Maar hij wordt het al, toch? Ja, vrijwel zeker. Ja. Ja. Kijk, formeel is er nog een procedure tot 11 augustus. Kunnen kandidaten zich eventueel nog melden bij het bestuur van DENK. Maar ga er maar vanuit dat hij het wordt. Ja, je hoort hem hier al bij ons in de studio. Onze politiek verslaggever Remco Teulings. Jij sprak dus eerder al met hem en toen kondigde hij zijn ambities aan. Ik ben gekozen tot fractievoorzitter van onze tweede fractie, van onze Tweede Kamerfractie in Den Haag. En ik wil ook heel graag lijsttrekker worden van onze politieke beweging bij de komende verkiezingen. Ja, dus je stelt je kandidaat? Ik stel me kandidaat als lijsttrekker, omdat ik echt wil dat onze beweging een volgende stap maakt. Dat we onze beweging toekomstbestendig maken. En ik wil daar vanuit mijn rol alles aan doen om Nederland te laten zien dat DENK echt een blijvertje is. Ja, en waarom moet meneer Van Baarle dat gaan doen? Omdat ik in Rotterdam heb laten zien dat ik fractievoorzitter kan zijn. Maar bovenal omdat ik echt geloof in onze idealen. We zien een politiek waarin uitsluiting nog steeds een heel groot probleem is. We zien dat de VVD begint aan te schurken tegen de PVV. Dat er steeds hardere verhalen over minderheden, over moslims worden verteld. En ik wil echt een schild zijn voor al die Nederlanders die dreigen uitgesloten te worden. Dus ik zie het ook als mijn roeping om op te staan voor gelijke rechten. Zo. Dat is een mooi sollicitatiegesprek, Remco. Ja, van iemand die het al vrijwel zeker wordt. Dus wel een easy gesprek in zo'n vorm. Ja. Een beweging, een roeping. Goed, ja. Stefan van Baarle. Heel eerlijk, het zijn mij niet zo heel veel. Nee, ik denk heel veel mensen. Want hij is dus sinds een jaar of twee lid van die fractie van DENK in de Tweede Kamer. Maar toch een beetje in de schaduw van Azarkan en Kuzu, die veel bekender zijn. Hij viel mij pas een paar maanden geleden eigenlijk een beetje op vanwege een debatje over seksuele voorlichting op basisscholen. Van, hey, die lentekriebels. Ja, precies, ja. Lentekriebels. Dat toen viel me ineens op. Oh, hij is wel scherp, is wel bespraakt. Maar hij is vooral wereldberoemd in Rotterdam. Maar zijn andere twee fractiesgenoten hebben hem tot nu toe wel overschaduwd. Ja. Wereldberoemd in Rotterdam, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat hij daar heel erg werd gewaardeerd. Hij heeft daar als twintiger, toch een beetje als broekje, heeft hij daar de DENK-fractie uit de grond gestampt. Hij werd fractievoorzitter. Hij werd tot twee keer toegenomineerd ook tot raadslid van het jaar. Dus de lokale pers had ook veel waardering voor hem. Dus daar zagen ze het talent wel van hem, ja. Ik zat even te denken, ik ken hem dus niet, maar heeft DENK eigenlijk wel in die tijd aan zijn opvolging gedacht? Of kwam dit heel plotseling voor hen ook? Nou, nee, ik denk dat ze bij DENK al wat langer hebben gedacht dat hij het misschien toch wel zou moeten zijn. Want dat is, als je hem bezig ziet, ook nu in de Kamers wat meer op hem let, dan zie je wel, en ik ben ook met hem in gesprek geweest ook, uitgebreid gisteren. Nou, dan zie je ook wel dat hij er wel zeker talent voor heeft en alle capaciteiten, in ieder geval oppervlak gezien, wel voor zal kunnen hebben. Ja, maar goed, met talent kom je zo ver. Vervolgens moet je er ook voor werken. Wat is zijn achtergrond? Nou, hij is die naam van Baarle. Kijk, je verwacht iemand met een migratieachtergrond bij DENK. Maar dat komt omdat hij heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft de naam van zijn moeder aangenomen. Dus, ook heel bewust? Ja, heel bewust. Zijn vader is op een gegeven moment uit zijn leven verdwenen, om het zo te zeggen. Die was niet heel aanwezig en zijn moeder wel. Dus ik denk dat het ook wat waardering voor zijn moeder is geweest. Geboren en getogen in Rotterdam-Zuid. Dat kun je wel horen ook. Hè. Die heeft die lekkere Rotterdamse tongval. Hij heeft sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Dus in zijn eigen stad. En hij leek eigenlijk voorbestemd tot een wetenschappelijke carrière. Maar hij was een heel getalenteerd onderzoeker. Maar kwam bij een bijeenkomst ergens Kuzu tegen. Raakte in gesprek en hij raakte zo bevlogen. Die dacht van, nou, laat die wetenschappelijke carrière. Ik kan wel dingen gelopen onderzoeken, maar ik weet al lang hoe het zit met de maatschappelijke verhouding in ons land. Ik ga er wat aan doen. Ik wil aan die knoppen zitten. En hij heeft gekozen voor de politiek. Dus echt een idealist. Oh, maar ook al best wel dan op jonge leeftijd heeft hij dat besloten. Ja, zeker, want hij is nu nog begin 30. Dus dat kun je zeker zeggen, ja. Goed, je zei al eerder, hij heeft als twintiger de DENK-fractie uit de grond gestampt daar. Ja. Maar wat heeft hij wezenlijk voor elkaar gekregen tot nu toe? Hij heeft daar in ieder geval in Rotterdam een heel plan voor discriminatie in gang gezet. Of tegen discriminatie moet ik natuurlijk zeggen. Een plan om de veiligheid van moskeeën te verbeteren. En ook nog voordat er landelijk over werd gesproken, gold daar al een verbod op het gebruik van lachgas in de open openbare ruimte. En ook daar stond hij achter. Daar zat hij achter. Was een van de mensen die aan de wieg stond. Dus hij heeft er behoorlijk aan getrokken. En nu kennen we de voorganger van hem vooral als toch wel polariserend af en toe in debatten in de Tweede Kamer. Is hij ook zo of staat hij er anders in? Ik heb de indruk dat hij probeert een andere toon aan te slaan. Hij komt voor mij vrij open over. Totdat je over hele gevoelige dingen begint. Bijvoorbeeld het vertrek van Savannah Simons. Dat zit nog steeds dwars. Want die zei natuurlijk op een gegeven moment van... ik heb niet genoeg ruimte binnen die partij... om bijvoorbeeld te strijden voor tegen homodiscriminatie... en voor vrouwenemancipatie. Krijg ik niet genoeg ruimte voor, daarom ga ik weg. Dat is natuurlijk heel pijnlijk voor een partij... die zegt voor iedereen te staan en inclusief te zijn. En op het moment dat je wat voorlegt... en dat ook een connectie legt met de achterban... die wellicht misschien wat conservatief is... raakt hij toch wat geïrriteerd en wordt hij wat verbeterd. Maar ik moet zeggen, hij komt niet zo wantrouwig over... als bijvoorbeeld Öztürk en Kuzu in het verleden wel eens waren. Ja. Ja, en hij heeft de ambitie dus om denk groter te maken dan nu. Is dat realistisch? Ja. Dat vraag ik me af, want ik vraag me af waar die ruimte zit. Kijk, sociaal-economisch is die partij vrij links. Daar hebben ze aandacht voor de onderkant van de samenleving, om het zo om te zeggen. Maar moreel-ethisch zitten ze een beetje aan de rechterkant. Je had net al over die lentekriebels. Thierry Baudet, die wakkerde dat debat aan. Die zei, ja, belachelijk wat die kinderen al op hele jonge leeftijd voor de kiezer krijgen... qua voorlichting op die basisschool. De SGP viel er bijna. Logisch, maar ook Denk, die ging daarachter staan. Dat was bij monden van Baarle. Dus dat is heel conservatief. En die mengeling... Dat is lastig. Is ingewikkeld. Dus de doelgroep is toch mensen met een migrantenachtergrond... die sociaal links zijn en moreel ethisch rechts. Ja, dat is maar een hele beperkte groep natuurlijk. En als je dan 3 zetels hebt in je kamer... dan denk ik dat je je hele potentieel al wel eens een beetje hebt benut. Ja, maar goed, nog even kort, we zijn bijna aan het eind. Maar ik wil nog even weten, wat wil hij dan inhoudelijk veranderen aan de partij... om dan misschien aan meer kiezers te komen? Hij wil vooral de beuk erin gooien, om het zo maar te zeggen. Hij vindt dat de toon harder moet. Hij ziet dat de VVD weer openlijk flirt met de PVV. En hij zegt, ja, we lopen gewoon de kans dat we een racistisch, xenofoob kabinet krijgen, wellicht. Dat zijn woorden. En daar wil hij tegen gaan strijden. Hij zegt, dan moeten we een veel hardere toon tegen laten horen. Want inhoudelijk vind ik eigenlijk dat hij niet zo heel veel anders doet dan zijn voorgangers. Nee, maar en verwacht je nog dat er iemand anders tegen hem opstaat? De verwachting is van niet. Ik denk dat we na 11 augustus gewoon te horen krijgen dat het officieel wordt. Goed, politiek verslaggever Remco Teulings, dank je wel. En dan zijn we bijna aan het eind van deze Eén Vandaag op radio in ieder geval. Lammert, jij hebt nog wat voor ons. Ja, het is zo'n prachtig gezicht. Je waant je tussen de kilten en kastelen... als je in het Heemsteedse wandelbos Schotse hooglanders tegenkomt. In 1992 zijn er 6 van die dieren door de gemeente uitgezet... om een positief effect te geven op de natuur in dat bos. Maar wat blijkt nu, na 31 jaar, die koeien vernielen de hele boel. Ze weigeren de esdoorn op te vreten... waardoor dat onkruid alsnog met de hand moet worden verwijderd. Ze lopen buiten de paden, waardoor er met olifantenpaadjes... terreinversnippering ontstaat. En ze vertrappen daarbij roekzichtloos beschermde planten... zoals sneeuwklokjes, blauwe druifjes en krokussen. De gemeente Heemstede laat daarom woest aan de NH Nieuws weten... er genoeg van te hebben. De lease van de hooglanders wordt opgezegd. Dat is toch heel raar dat je gaat klagen... omdat een dier niet doet wat jij wilt. Ja, dieren moeten ook binnen de paden blijven in Heemstede. Nou, dat schijnt. Maar dankjewel. Dat was hem voor vandaag. Zometeen om 17:15. Eén Vandaag op televisie. Daar zie je onze verhalen. En hier op deze zender hoor je zometeen Marco Geitenbeek met nieuws en co. Van ons allemaal een fijne middag. Fijne middag. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade. Met poetsenveel mogelijk assistentie. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune... spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen... over bepalende momenten in onze geschiedenis. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Deze week de moord op Theo van Gogh in 2004. Ja, Nederland is voorgoed veranderd, hè? Toen. Ja. Ooggetuigen, de moord op Theo van Gogh. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 100 jaar AfroTros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer.